się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Zniknęły zatory lodowe w dolnym biegu Odry. Poziom rzeki zaczął tam opadać. Nowa dostawa szczepionek przeciw COVID-19 w Polsce. Pfizer przysłał blisko 400 tysięcy dawek. Polski prezydent weźmie udział w debacie Rady Praw Człowieka ONZ. Opada poziom wody w Dolnej Odrze i Pilicy, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Praca lodołamaczy, wysokie temperatury osłabiły strukturę lodu w dolnym biegu Odry, pisze Instytut na Twitterze. W Widuchowej poziom opadł poniżej alarmowego i w najbliższych godzinach powinien wciąż stabilnie opadać, a później stabilizować się, podkreślają hydrolodzy. Stany ostrzegawcze przekroczone są w kilku miejscach na rzekach w województwie śląskim. Sytuacja taka to skutek topnienia śniegu. Poziom ostrzegawczy przekroczony jest na Warcie w Mstowie. Tam wójt ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe. Poziom ostrzegawczy przekroczony jest także na Pszczynce w Mizerowie Borkach oraz Brynicy w Kozłowej Górze i w punkcie pomiarowym w Brynicy. Wysokie stany wód są także na Koszarawie w Pewli Małej oraz na Przemszy w Przeczycach i Łagiszy. Na terenie województwa śląskiego obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed roztopami. Relacjonowała Joanna Opas. Do Polski dotarł kolejny transport szczepionek przeciwko koronawirusowi. Na lotnisku Chopina wylądował samolot, który przewiózł około 380 tysięcy dawek preparatu firmy Pfizer. Dotąd w Polsce wykonano prawie 2 700 000 szczepień przeciw COVID-19, a ponad 925 tysięcy osób otrzymało obie dawki. Najnowszy dobowy bilans zakażeń to nieco ponad 7 tysięcy infekcji i blisko 100 zgonów. Na ponad 7 tysięcy nowych zakażeń najwięcej, ponad 1300, wykryto na Mazowszu. Z tygodnia na tydzień rosnąca liczba nowych przypadków potwierdza to, że mamy w Polsce trzecią falę epidemii, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jeżeli porównamy ten wynik niedzielny do wyniku przed tygodnia, to widzimy jednak wzrost o 1704 nowe przypadki. Najważniejsze będą następne dni, kiedy będziemy obserwowali, jaki jest trend, czy ten trend się utrzyma na wysokości 2000. Wiceminister Kraska dodał, że obiecująco wyglądają planowane na ten tydzień dostawy szczepionek do Polski. Pfizer obiecał, że do Polski wyśle 399 tysięcy swoich szczepionek, Moderna 156, AstraZeneca 390 tysięcy, czyli prawie 945 tysięcy. W sumie tych szczepionek w tym tygodniu do Polski ma dotrzeć. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W Czechach zmieniają się zasady dotyczące noszenia maseczek. Od dziś w niektórych miejscach są wymagane te o wyższej klasie ochrony. Minister zdrowia Jan Blatny zapowiedział, że w sklepach, w komunikacji publicznej i w szpitalach maseczki wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny nie będą uznawane za wystarczający środek ochrony. Wymagane będzie noszenie maseczek z filtrem o standardzie FFP2 lub wyższym. Akceptowane będą też maseczki z membraną wykonaną z nanowłókna lub dwie jednorazowe maseczki chirurgiczne założone jednocześnie. Czeski rząd zaostrza zasady dotyczące maseczek w związku z szybko rozprzestrzeniającą się brytyjską mutacją koronawirusa. W niektórych regionach na zachodzie kraju stanowi ona nawet 80% infekcji. W ubiegłym tygodniu w Czechach notowano dziennie ponad 11 tysięcy zakażeń. W weekend liczba nowych infekcji spadła poniżej 7 tysięcy w związku z mniejszą liczbą wykonanych testów. Wojciech Stopba, Polskie Radio Praga. O znaczeniu społecznych skutków pandemii COVID-19 będzie mówił polski prezydent podczas debaty w Radzie Praw Człowieka ONZ. Wystąpienie Andrzeja Dudy zaplanowano przed południem. 46. sesja Rady Praw Człowieka ONZ odbędzie się przede wszystkim w formule online. Powodem pandemia, która stanie się jednocześnie tematem obrad. Głos zabiorą m.in. sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, wysoka komisarz ONZ do spraw praw człowieka Michelle Bachelet oraz przywódcy wielu państw. W kontekście zwalczania pandemii prezydent ma zaapelować o solidarność międzynarodową. Andrzej Duda poruszy też kwestię łamania praw człowieka na Białorusi i w Rosji. Musimy dzisiaj bardzo wyraźnie zabiegać o uwolnienie, o to, żeby los znany był wszystkich tych, których władze rosyjskie zatrzymały podczas protestów, którzy przecież nie są politykami, tak jak pan Nawalny. Mówił kilka dni temu w programie pierwszym Polskiego Radia prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Rada Praw Człowieka ONZ składa się z 47 członków. Polska wchodzi w skład tego gremium w ramach 3-letniej kadencji. Karol Darmoros, Polskie Radio. Rekordowy przemyt ponad 1 800 000 paczek nielegalnych papierosów udaremnili podlascy funkcjonariusze Straży Granicznej i Skarbowej. Na przejściu w Kuźnicy przechwycili towar wart ponad 27,5 miliona złotych. To największa w historii udaremniona próba przemytu papierosów na polskich przejściach granicznych, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz. Funkcjonariusze wytypowali do szczegółowej kontroli dwa polskie tiry wjeżdżające do naszego kraju. W trakcie sprawdzania okazało się, że w ich naczepach zamiast deklarowanych desek znajdują się ogromne ilości papierosów bez polskich znaków akcyzy. Łącznie w obu naczepach znajdowało się ponad 1 800 000 paczek białoruskich papierosów. Gdyby nielegalny towar trafił do sprzedaży, Skarb Państwa straciłby ponad 44 800 000 złotych. W związku z przemytem zatrzymano 3 mężczyzn. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Według statystyk halowe Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce okazały się najlepsze w historii, a współczynniki jakości wyników stawiają je ponad czempionaty Niemiec i Czech, ale nie przewyższyły Francji i Rosji. Dwudniowym zawodom w Toruniu przyglądał się Rafał Bała. Emocje, niespodzianki, rekordy, łzy radości i smutku. Podczas halowych Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce w toruńskiej arenie było wszystko, czego można oczekiwać od sportu na najwyższym poziomie. W niedzielnych finałach oglądaliśmy fantastyczne pojedynki, przede wszystkim na 800 metrów. Wśród pań Joanna Jóźwik wyprzedziła Angelikę Cichocką. Wśród panów debiutujący w tym roku na tym dystansie Patryk Dobek pokonał wicemistrza świata Adama Kszczota. Czy Kszczot miał jeszcze siły na ostatnich metrach, by odeprzeć atak młodszego kolegi? To pytanie tendencyjne, nie muszę chyba odpowiadać na pytania retoryczne. Młodość dała sygnał do ataku również na 400 metrów. Wygrała co prawda doświadczona Justyna Święty-Resetic, ale pół sekundy za nią na metę wbiegła 17-letnia Kornelia Lesiewicz. Czasem 52,56 sekundy, ustanawiając rekord polski juniorek. Ja trzymałam się Justyny. Śmiałam się właśnie tutaj z Justyną, że była dla mnie zającem. Michał Haratek pchnął kulą 20 metrów 77 centymetrów. Kamila Liświnko skoczyła wzwyż 1,82 m. Paweł Wiesiołek zebrał w siedmioboju 6103 punkty, a Piotr Lisek skoczył o tyczce 5,60. Piotr Lisek walczył o wygranie Mistrzostw Polski. Większe sprawdzian za chwilę w Belgradzie i śpimy już do Mistrzostw Europy. I śnimy. A te już od 4 do 7 marca, oczywiście również w toruńskiej hali. Po 18 kolejkach Ekstraklasy na fotel lidera wróciła Legia Warszawa. Wczoraj w Poznaniu Lech pokonał Śląsk Wrocław 1-0. Trener kolejorza Dariusz Żuraw. Trudne spotkanie, ale wywalczone i zasłużone nasze zwycięstwo. W pierwszej połowie graliśmy może trochę za wolną, stąd tych sytuacji było mniej. W drugiej już wyglądało to zdecydowanie lepiej. Szkoda, że nie udało się strzelić drugiej bramki. Pewnie byłby na koniec meczu większy spokój, ale summa summarum zasłużyliśmy swoją grą na te 3 punkty. W drugim meczu Zagłębie Lubin przegrało 1-2 z Rakowem Częstochowa, a dziś o 18:00 Piast zagra z Wartą. Włosi z Luna Rossa Prada Pirelli wygrali Prada Cup, regaty challengerów 36. Pucharu Ameryki. W finale pokonali Brytyjczyków 7-1 i o najstarsze żeglarskie trofeum zmierzą się z Nowozelandczykami. Początek regat za 11 dni, a kolejny sport w Trójce za godzinę. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Aż 12 stopni na termometrach dzisiaj maksymalnie w Katowicach, w Krakowie, Opolu, Wrocławiu, Gorzowie, Szczecinie, w Poznaniu i w Łodzi. Tak wygląda dzisiaj, tak wyglądają najcieplejsze miejsca. Chłodniej w centrum Bydgoszcz, Warszawa 9 stopni i 4 stopnie w Gdańsku, w Olsztynie, w Białymstoku, w Lublinie czy w Rzeszowie. Wszędzie słonecznie z wyjątkiem Bydgoszczy, Łodzi, Kielc i Katowic. Tutaj słońca znacznie mniej. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ta jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. A tamta to jest mega. Mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład zestaw do zabudowy Siemens, płyta indukcyjna i piekarnik parowy teraz taniej o 570 zł. Ekspres automatyczny DeLonghi z systemem latte crema teraz taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert.

Pora na trójkę. Osiemnaście minut po godzinie ósmej. Magister Michał Migała i jego kalendarium muzyczne to stały punkt w naszym programie. Kalendarium muzyczne. Wczoraj urodziny obchodził polski symbol rock'n'rolla. Zarówno w muzyce, jak i w życiu. Krzysztof Jaryczewski. Autor tekstów, kompozytor i wokalista, który wyśpiewał mnóstwo przebojów w najlepszych latach oddziału zamkniętego. Zespołu, który trwale zapisał się w historii polskiej muzyki rockowej. Patrzę w okno i jest mi źle, coraz więcej widzę i jeszcze więcej. Muszę mieć wszystko, co spotkać się, z Andzią życie będzie łatwiejsze. Tekst jest oczywiście o dziewczynie. A teraz już nieco łagodniej, bo dziś urodziny ma Sébastien Tellier. Francuski muzyk, autor tekstów, multiinstrumentalista, wokalista, ale przede wszystkim kompozytor, który nieraz dawał koncerty w Polsce. Powstawały o nim filmy dokumentalne i trzeba przyznać, że Sébastien ma rękę do budowania klimatycznych kompozycji i nawet gdy śpiewa po angielsku, czuć w tym wszystkim francuskiego ducha. Come to us, a good girl. Come to us, and young blue. So be with us, I feel the sun. Come to us, a good girl. Mam nadzieję, że Państwa myśli odpłynęły przy tej kompozycji w bardzo przyjemne miejsce. Michał Migała, dziękuję. Pora na trójkę. Dzieło liryczno-muzyczne traktujące o pewnym Turku, w którym zakochała się wokalistka Florence and the Machine, to za nami w trójce, 24 minuty po godzinie 8. Szanowni Państwo, 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Na jakie przeszkody drogowe Państwo trafiają? Polecam jazdy z autostrady bursztynowej na autostradę wolności w kierunku Poznania, gdzie łuk tego zjazdu wychylony jest do zewnętrznej. Tak samo jest, jak się z Furki na A8 zjeżdża na Warszawę. A jeszcze projektant parkingu Wiśniowa Góra dla ciężarówek. Czasami jest niemożliwe wjechać ciężarówką, ponieważ jest za mały. Nie mieścimy się po prostu w rondach, musimy iść dwoma patami. Kłaniam się, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za ten telefon. I jeszcze mamy historyczny telefon związany z policją w NRD.

więcej jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina CA Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina CA Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą... zbyt mało, to może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:31. Ekonomia w Trójce. Marcin Egiłowicz, zapraszam. Prawie połowa białoruskich specjalistów z branży IT opuszczających swój kraj wybiera Polskę. Tak wynika z komunikatu opublikowanego przez GovTech. We wrześniu rząd uruchomił program Poland Business Hub'a. Pakiet ułatwień legislacyjnych, biznesowych i proceduralnych dla firm przenoszących działalność z Białorusi. Do Polski przeniosło się już około 7% całej białoruskiej Doliny Krzemowej. Z Białorusi wywodzą się twórcy takich aplikacji jak Viber czy gry World of Tanks. Po kontrowersyjnych wyborach prezydenckich na Białorusi doszło do pokazowych aresztowań pracowników z tego sektora. Wśród osób, które wyjechały z kraju, jest Paweł Libier, programista, który opracował aplikację mającą ujawnić fałszerstwa wyborcze. Wśród najczęściej wybieranych krajów przenoszenia biznesu z Mińska są poza Polską Ukraina i Litwa. Projekt likwidacji otwartych funduszy emerytalnych powinien za tydzień lub dwa trafić na posiedzenie rządu. Tak mówi PAP, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Projekt ustawy przenoszącej środki z OFE na indywidualne konta emerytalne w zeszłym tygodniu przyjął Komitet Stały Rady Ministrów. Przypomnijmy, projekt zakłada przekazanie środków z OFE na IKE z pobraniem 15-procentowej opłaty przekształceniowej. Dokument zakłada, że ubezpieczony może złożyć wniosek o przekazanie pieniędzy z OFE do ZUS-u. Nie będzie miał wtedy pieniędzy w IKE, ale też nie zapłaci podatku. Jeszcze tylko dziś można składać uwagi do projektu umowy partnerstwa, czyli do planu wydatkowania funduszy unijnych w latach 2021-2027. Uwagi do projektu można zgłaszać przez formularz na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl. W puli, która przypada Polsce, są 72 miliardy euro. Do tego jeszcze środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, tu niemal 4 miliardy euro. Podobnie jak w poprzedniej perspektywie do roku 2020, około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów krajowych, a 40% będzie zarządzana przez marszałków. Bitcoin z kolejnym rekordem i kolejne amerykańskie firmy, które inwestują w tajemniczą kryptowalutę. Obok Tesli zrobiły to Square i MicroStrategy. Teraz za token Bitcoina płaci się ponad 207 tysięcy złotych. Zobaczmy, ile płaci się za tradycyjne waluty. Euro kosztuje teraz 4,48, dolar 3,70, frank szwajcarski 4,12, a brytyjski funt 5 zł i 18 groszy. Jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. I za oknami dzisiaj aż 12 stopni w Szczecinie, Gorzowie, Wrocławiu, Opolu, Katowicach czy Krakowie. Trochę mniej, bo 11 w Poznaniu i w Łodzi. 9 do maksymalnie 10 Bydgoszcz i Warszawa. Gdańsk, Olsztyn, Białystok, Lublin dostają po 4 stopnie. Zasadniczo w całym kraju będzie słonecznie. Możliwe mgły jeszcze teraz poranne w Bydgoszczy, w Łodzi, w Katowicach, w Krakowie i w Kielcach. Tam również w tych miastach niestety najmniej słońca dzisiaj, najwięcej chmur, ale pozostała część kraju dzisiaj zdecydowanie słoneczna. Najbardziej Gorzów i najbardziej Rzeszów, także tam zazdroszczę słońca. Łapmy witaminę D. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale mega. No mega okazja. I jeszcze im więcej, tym taniej. Na przykład piekarnik do naszej nowej kuchni możemy mieć już za złotówkę. No co ty? No. Mega okazje w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt za złotówkę. Piekarnik Beko teraz za 890 zł. W promocji nawet za złotówkę. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pozostało nam 21 minut do godziny 9. Jeszcze jeden telefon od jednej z naszych słuchaczek, która zadzwoniła pod 2 2 7 3. Dzień dobry. Ja nie wiem, do kogo mam zadzwonić. Brak mi po prostu piesek się popsuł. Do kogo ja mam się zwrócić, żeby tu próbowałam do tej serwisu. Jakieś mam zapisany telefon, ale jedna cyfra za mało i nie wiem, gdzie mam się zgłosić. Pies nie wisiał takiej ogrzewania centralnego. To rzeczywiście jest trudny przypadek, natomiast i tutaj pomogliśmy pani poza anteną, także bardzo mam nadzieję, że udało się dodzwonić i bardzo cieszę się, że mogliśmy i z tym pomóc. Nie ma sprawy, 2 2 7 3. Czasami słuchacze dzwonią i się pytają, czy to serwis lodówek. Musimy mieć podobny numer do jakiegoś jakiegoś dżentelmena, który się tym zajmuje. Za chwilę salon polityczny Trójki, który poprowadzi Bartłomiej Graczak. Gościem będzie Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. To już za moment. Tymczasem za przygotowanie dzisiejszego programu bardzo dziękuję za realizację pani Annie Regulskiej, a program przygotowali Paweł Turski, Przemek Cięgotura, Maciej Domański, Jolanta Fischer, magister Michał Migała oraz Małgorzata Łukowska. Zachęcam do pozostania z Trójką. Już za chwilę będzie parę słów także po godzinie 11 na temat urodzin Chopina. Łukasz Ciechański, dziękuję. Słyszymy się jutro o godzinie 6 rano. Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Niejeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Zapisany po brzeg, znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jest. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz. Salon Polityczny Trójki. Bartłomiej Graczak, dzień dobry, witam w nowym tygodniu. To podobno pierwszy tydzień wiosny, przynajmniej na to wskazują temperatury. Witam także naszych internautów, witam przede wszystkim naszego gościa. Dziś jest nim Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, poseł tego ugrupowania, a także minister rolnictwa w rządzie PO-PSL. Dzień dobry, panie pośle, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie z wiosennych Sawic. Rzeczywiście wczoraj przyleciały kosy. Już wiosnę czuć. Panie ministrze, zmarł Jan Lityński, działacz opozycji demokratycznej, po 89 roku także wieloletni poseł, doradca byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Była to śmierć tragiczna. Jak pan wspomina Jana Lityńskiego? Czy miał pan okazję poznać go w trakcie kariery politycznej? No, panie redaktorze, ja jestem posłem z dużym stażem, w związku z tym rzeczywiście ze smutkiem konstatuję tę śmierć i tę śmierć tragiczną. To był wesoły, wspaniały człowiek, taki, można powiedzieć, w pierwszym odczuciu wydawałoby się, że porywczy, ale przy bliższym poznaniu, przy częstszych kontaktach i dyskusjach politycznych bardzo taki wyważony i powiedziałbym konstruktywny. On z polityki, on polityki nie widział jako sporu, ale politykę widział jako sposób na rozwiązywanie trudnych spraw i rzeczywiście takiego porozumienia szukał. Ja pamiętam dobrze czasy jeszcze, kiedy był posłem Unii Wolności i kiedy akurat Polskie Stronnictwo Ludowe wtedy było na dużym kursie kolizyjnym z Unią Wolności. On był tą osobą, która potrafiła te konflikty, problemy łagodzić i rozwiązywać spory. Też częsty bywalec śniadań w Trójce, więc pewnie i Beata Michniewicz mogłaby wspomnieć Jana Lityńskiego. Czy powinien zostać odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę? Panie redaktorze, z pewnością tak, dlatego że to jest człowiek, który swoim życiem zaświadcza o współczesnej historii Rzeczpospolitej. On, mimo że był ze środowisk lewicowo-laickich jeszcze z lat 60., to później rzeczywiście był ciągle tym człowiekiem centrum i człowiekiem, który rzeczywiście uczestniczył w najważniejszych wydarzeniach, bo to i 68 rok, i także kwestia organizowania całego bloku opozycyjnego Solidarności, wydawnictw, które, w których pisał. Więc trzeba jasno powiedzieć, że także w tym okresie po 89 roku, tak jak powiedziałem, był to człowiek bardzo konstruktywny i bardzo, bardzo pragmatyczny, więc wydaje się, że spośród wielu osób, jakie pan prezydent odznacza, akurat Jan Lityński zasługuje na szczególne potraktowanie. Panie ministrze, cały czas żyjemy w dobie pandemii. W ostatnich dniach tych zakażeń dziennych jest więcej. Już ministrowie mówią o trzeciej fali pandemii koronawirusa w naszym kraju. Rząd jednak podkreśla, że cały czas w walce z tą pandemią idzie środkiem drogi. Nie wprowadza zbyt restrykcyjnych obostrzeń, ale też nie luzuje gospodarki aż nadto. Jak pan ocenia tę strategię i jakich decyzji by pan oczekiwał? Bo wiemy, że w tym tygodniu mają one zapaść, jeśli chodzi o ewentualne luzowanie lub wprowadzanie nowych obostrzeń w gospodarce. Panie redaktorze, problem polega na tym, że rząd co innego mówi, a co innego robi, bo oczywiście mówi, że idzie środkiem, natomiast prawda jest taka, że Polska była jednym z państw, których restrykcje lockdownowe były dosyć ostre, a można powiedzieć, że jedne z ostrzejszych w Europie i świecie. I powiem szczerze, że wielkich efektów to nie przyniosło. Ja się też nie obawiam tej trzeciej fali, bo ja już widzę kolejno czwartą, piątą i dziesiątą, bo z koronawirusem będziemy żyli przez najbliższe dziesięciolecia, nie wiadomo jakie jeszcze wirusy się pojawią. W związku z tym trzeba się do tego przyzwyczaić, trzeba się nauczyć żyć i te zasady dezynfekcja, dystans, maseczka powinny obowiązywać wszystkich, także rządzących. I jeśli będziemy konsekwentnie się do tego stosować, to oczywiście tak jak dzisiaj w zakładach przemysłowych, w zakładach przetwórczych nie było ani jednego dnia lockdownu i nie odnotowano jakiegoś szczególnego nasilenia poziomego przenoszenia się wirusa. Więc myślę, że jeśli mamy do czynienia z trzecią falą, to owszem, rząd jeśli będzie miał informacje, a niestety takich badań nie prowadzi, gdzie są źródła zakażeń, gdzie są ogniska, więc w tych miejscach regionalnie trzeba będzie obostrzenia wprowadzać, natomiast generalnie w całym kraju nie ma potrzeby, żebyśmy się poddawali aż tak dużym restrykcjom lockdownowym, bo okazuje się, że tam, gdzie je stosują, też efekty tego są słabe, no chociażby Słowacja, Czechy, także w jakimś sensie Niemcy, więc trzeba wyraźnie podkreślić, że my musimy się dostosować w tej chwili do warunków, jakie narzuca nam pandemia. Ale też musimy szczepić i te dostawy szczepionek w Unii Europejskiej są mocno ograniczone. Inna sytuacja jest w Izraelu, gdzie już połowa obywateli została zaszczepionych i tamtejsze badania wskazują, że właśnie szczepionka Pfizer-BioNTech w 90% przeciwdziała również transmisji koronawirusa, więc to jest to nowa, bardzo dobra informacja. Panie redaktorze, szczepienia są ważne, ale porównywanie się na przykład Izraela, który jest w stanie wojny, jest akurat ciągle nieadekwatny, bo Izrael zastosował reżim wojny biologicznej, jeśli chodzi o zwalczanie koronawirusa i nie jest powiązany międzynarodowymi relacjami w zakresie chociażby kwestii zakupowych szczepionki. Natomiast ja przypomnę, że nawet za PRL-u bodajże w 1962 roku, kiedy mieliśmy epidemię we Wrocławiu, kiedy byliśmy także w stanie reżimu wojennego, wtedy inne stosowano metody, inaczej zwalczano tego wirusa i sobie porażono całkiem nieźle. Więc w tej chwili my nie jesteśmy w stanie wojny, to że nie jesteśmy przygotowani do takiego zjawiska jak wojna biologiczna, to jest oczywiście wina rządzących, bo ja przypomnę, że w 2015 roku został powołany międzyresortowy zespół do przygotowania Polski na wypadek wojny biologicznej, bo o tym informowały rząd służby. Dzisiaj to w 2016 roku zostało rozwiązane. Dzisiaj funkcjonujemy na zasadzie od przypadku do przypadku, a jeszcze raz podkreślam, to, co jest bardzo istotne w zwalczaniu tej choroby, tego koronawirusa, to jest dokładny monitoring zakażeń i testowanie i separowanie osób, które rzeczywiście mogą być nosicielami. Panie ministrze, z powodu wyraźnego skrętu w lewo Platformy Obywatelskiej szeregi tego ugrupowania opuścił były poseł Mariusz Grat. Pewnie inni się już do tego szykują. Czy ta obecna sytuacja związana właśnie z propozycjami proaborcyjnymi Platformy Obywatelskiej daje jakąś możliwość państwu, PSL-owi, nowych możliwości komunikacyjnych, wejścia szerszą ofertą na przykład dla wyborców centrum? Panie redaktorze, nie da się budować spójnej oferty politycznej od Zandberga przez Budkę po Kosiniaka-Kamysza, bo to jest oczywiście niemożliwe, dlatego ja byłem gorącym przeciwnikiem i doprowadziłem w końcu do wyjścia PSL-u z koalicji europejskiej. W tej chwili trzeba jasno powiedzieć, że problemy Platformy Obywatelskiej są na jej własne życzenie. Platforma już od wielu lat jest partią, która bardzo mocno dryfuje w lewą stronę, szczególnie wtedy, kiedy utworzyła koalicję obywatelską z Nowoczesną. Tam bardzo widać wyraźnie, że ten nurt lewicowo-liberalny, nowoczesny jest bardzo dominujący. Dał się na to, że tak powiem, naprowadzić również przewodniczący PO Borys Budka. No i dzisiaj mamy budowanie takiej liberalnej lewicy, w której z pewnością znajdzie się miejsce i dla Nowoczesnej, i dla Platformy, i dla obecnego klubu lewicy. Natomiast zadaniem Polskiego Stronnictwa Ludowego jest dalsze rozwijanie Koalicji Polskiej. Ja sugeruję posłom, na czym miałoby to polegać, konserwatywnym Platformy Obywatelskiej, żeby rzeczywiście wyrwali się z tego lewicowego uścisku i dzisiaj są dobre warunki do tego, żeby nawet założyły klub konserwatystów po to tylko, żeby nie utożsamiać się całkowicie z tym lewicowym nurtem, jaki zawładnął dzisiaj Platformą. A ten klub konserwatystów z Platformy później będzie współpracował, jak rozumiem, z PSL-em? Panie redaktorze, na to jest dużo czasu, natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że to posłowie, bo to jest duża grupa posłów konserwatystów Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, muszą się określić i znaleźć swoją drogę. No ja nie wyobrażam sobie, że Paweł Zalewski, Paweł Kowal, Poncyliusz, czy ewentualnie, tak jak pan powiedział, Grat, pozostaliby w strukturze, która jawnie mówi o tym, że aborcja na życzenie do 12 tygodnia życia jest okej, że nadal są chrześcijańskimi demokratami i uważają się za nosicieli tradycji chadeckich. Nie, to nie jest zgodne z wartościami chadeckimi. Czas najwyższy, że przejrzeli na oczy. Jak pan widzi, sporo się dzieje, bo i konwencja w sobotę lewicy, wcześniej postulaty ogłoszone przez Platformę Obywatelską. Kiedy taki kongres, ewentualnie konwencję zorganizuje PSL? Panie redaktorze, PSL w listopadzie powinno mieć kongres w roku 2020. Ze względu na pandemię nie możemy zakończyć zjazdów powiatowych, zjazdów wojewódzkich. Pewnie będziemy teraz dyskutowali w tym tygodniu o tym, jak ewentualnie w warunkach pandemicznych przeprowadzić te kongresy i te zjazdy, no bo przecież trzeba wyraźnie podkreślić. Ja nie wierzę w to, że pandemii pozbędziemy się za 3 miesiące, za pół roku, czy nawet za rok, więc tak jak... No ale już Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że to mogłoby się odbyć w czerwcu. Już zapowiedział taki miesiąc. Myślę, że w czerwcu nie zdążymy, jeśli nawet wprowadzimy ten system już w tej chwili częstej komunikacji, jako odbywamy zarządy wojewódzkie, czy zarządy powiatowe za pomocą zdalną, ale myślę, że gdzieś na przełomie lata, jesieni rzeczywiście ten kongres mógłby się odbyć, bo on musi być poprzedzony także rzetelną wewnętrzną dyskusją i na zjazdach powiatowych, i na zjazdach wojewódzkich. Czy już słychać, kto miałby stanąć w walce o fotel prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego? Czy będzie to ponownie Władysław Kosiniak-Kamysz i, jak się mówi nieoficjalnie, marszałek Zgorzelski? Z pewnością Władysław Kosiniak-Kamysz będzie kandydował. Uważam, że te ostatnie 5 lat Polskiego Stronnictwa Ludowego pod jego kierownictwem to jest okres dla PSL-u bardzo udany. Po dobrych wyborach parlamentarnych i tym projekcie Koalicji Polskiej, właściwie w Koalicji Polskiej w tej chwili jest to bardzo wybijający się lider. Więc wydaje mi się, że pozycja Władysława Kosiniaka-Kamysza nie jest zagrożona. Natomiast no, Piotr Zgorzelski niech próbuje. No, wiadomo, że dobrze, jeśli jest wewnętrzna konkurencja, jeśli jest wewnętrzna... Czyli słyszał pan o takich zapędach pana marszałka, takiej chęci? Słucham? Słyszał pan o takiej chęci pana marszałka, by stanąć w szranki? Różnie mówią, panie redaktorze, natomiast mówię, dobrze, że są ludzie ambitni, chcący ubiegać się o ważne funkcje w stronnictwie, bo też to podnosi ten poziom rywalizacji i podnosi jakość, bo jeśli nie ma rywalizacji, to oczywiście jest stagnacja, więc Władysław Kosiniak-Kamysz też z pewnością musi czuć oddech tego rywala. I czy są prowadzone, panie ministrze, rozmowy między PSL-em a ludźmi Jarosława Gowina i samym Jarosławem Gowinem? Panie redaktorze, mówił o tym Miłosz Motyka, mówił też prezes, że takie rozmowy były. Ja gorąco zachęcam moich kolegów, żeby tych rozmów nie prowadzili, bo to jest stracony czas. Lepiej niech się zajmą budowaniem programu, przygotowywaniem kongresu wewnątrz Polskiego Stronnictwa Ludowego, a nie nakłanianiem Gowina do tego, do czego go się nakłonić nie da. On już miał na pewno się nie da, żeby pozostawić Polską Zjednoczoną Prawicę. Tego nie zrobił, więc niech teraz nie liczy Kosiniak-Kamysz, że da się skusić Gowina i zmienić większość parlamentarną. Zresztą w obecnej matematyce parlamentarnej ja sobie nie wyobrażam, żeby udało się zbudować jakiś rząd porozumienia, nawet przejściowy, do przyspieszonych wyborów z Konfederacją i z Lewicą. To jest woda i ogień, tego pogodzić się nie. Czyli Zjednoczona Prawica pańskim zdaniem jednak te problemy wewnętrzne przetrwa? Oczywiście, że przetrwa. Jarosław Gowin będzie głosował za kolejnymi projektami Polskiej Zjednoczonej Prawicy. Z pewnością nie będzie się cieszył, bo wiemy, że już nieraz to robił. Natomiast dzisiaj widać wyraźnie, że opozycja nie jest w stanie Gowinowi zaproponować, że tak powiem, nic lepszego, co ma. W związku z tym do 2023 roku ja się nie spodziewam rozpadu Koalicji Polskiej Zjednoczonej Prawicy. Oni mają odpowiedzialność za Polskę, niech się w tym sprawdzają. Panie ministrze, na koniec coś z pańskiego podwórka, być może nawet i nie tylko w przenośni, ale i dosłownie. Pani europoseł Sylwia Spurek zaproponowała wzorem niemieckiego Greenpeace'u, aby zakazać, kategorycznie zakazać reklam mięsa, nabiału, mleka, bo to wszystko szkodzi zdrowiu. Co pan na to? No przede wszystkim zdrowiu najbardziej szkodzi życie, bo człowiek, kiedy się urodził, już jest skazany na śmierć i to powinna pani europoseł wiedzieć. Natomiast jeśli pani europoseł chce zlikwidować jedno z ważniejszych gałęzi eksportowych polskiego rolnictwa, polskiej gospodarki, to gratuluję. Pani europoseł jest w Koalicji Obywatelskiej. Jakoś nie widzę oburzenia przedstawicieli rzekomo gospodarki, jakimi się mianowała kiedyś Platforma Obywatelska, że pani Spurek proponuje nam sytuację, w której za chwilę, tak jak Jarosław Kaczyński, zakazać hodowli bydła mięsnego, zakazać hodowli drobiu. Ona mówi w ogóle zakazać produkcji zwierzęcej, oprzeć się tylko na produkcji roślinnej. A ja powiem przewrotnie, tak jak oni opowiadają w sprawie aborcji, dajmy prawo wyboru, więc niech ona się nie wtrąca w rolnictwo, niech też nam rolnikom da prawo. Nie, pani europoseł Spurek mówi, że to, co jemy, to jest sprawa polityczna. Słucham? Pani Spurek powiedziała, że to, co jemy, to, co Polacy jedzą, to jest sprawa polityczna. Myślę, że za bardzo zaangażowała się osobiście wewnętrznie w politykę i dzisiaj nawet w talerzu widzi politykę i jakieś relacje polityczne. Ja bym powiedział, że raczej do miski polityki bym nie wprowadzał i na stół również. Dobrze byłoby, żeby także przy naszych świątecznych stołach polityki było mniej. To z pewnością będzie zdrowiej i radośniej. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Trójki był minister Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.